राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सकदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 6 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम साधन अपना तेज करना चाहते हैं और साध्य की प्राप्ति जल्दी चाहते हैं तो उनके लिए एक बात याद आई है। अपने को जो मानते हैं ना, मैं कौन हूँ, ऐसे कुछ अपने मानते हैं, उसमें खास मैं मनुष्य हूँ, चाहे पुरुष जाति चाहे स्त्री जाति, मैं मनुष्य हूँ, मानव हूँ, ऐसा जो मानते हैं, उस मानव में एक भीतर स्वीकृति होती है, अपने को स्वीकार कर दिया तो मनुष्य स्वीकार किया स्वीकृति है। तो अब मैं क्या हूँ, इसमें है मैं संसारी हूं कि साधक हूं। तो साधक हूं मैं, ये एक भाव है, और साधक में मैं भक्त हूं कि योगी हूं कि जिज्ञासु हूं। मानो मैं तत्व ज्ञान चाहता हूं अथवा योग चाहता हूं अथवा भगवान को चाहता हूँ, ये 3 भाव हुए। तो उसमें जो तत्व ज्ञान चाहता है उसको अपने आप को जिज्ञासु मानना चाहिए, और कर्मयोग करना चाहते उसको अपने आप को योगी मानना चाहिए, और भगवान की भक्ति करना चाहे उसको अपने को भक्त मानना चाहिए। अब इसमें एक बहुत बढ़िया बारीक बात है, उस तरफ ध्यान दो। मैं जिज्ञासु हूं, जिसको तत्व ज्ञान चाहिए उसको मैं जिज्ञासु हूं, ये आवश्यक है। इसमें खास बात जानने क्या है कि एक तो मैं यह हूं और एक मैं जिज्ञासु, जिज्ञासु भाव है, भक्त भाव है, योगी भाव है, और ये आकृति है। तो आकृति है वो मैं हूं कि मैं जिज्ञासु हूं, तो इन दोनों में खूब ख्याल करने की खास बात है। आकृति पहले और जिज्ञासु पीछे, तो उसकी जल्दी सिद्धि नहीं होगी। और जिज्ञासु पहले और आकृति पीछे, तो आकृति का जो अभिमान है वो त्याग करना होगा। आकृति मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो जिज्ञासु है, और जिज्ञासु भाव स्थिर रहता है, तो मैं आकृति नहीं हूं, जिज्ञासु हूं। ये पहले से दृढ़ कर लें कि मैं जिज्ञासु हूं, तो जिज्ञासा हूं तो मेरी जिज्ञासा तेज होगी, और जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा वस्तु रहेगी, तो वस्तु जिज्ञासा वो मेरा ध्येय होगा। जिज्ञासु मैं होऊंगा और जिज्ञासा मेरी वृत्ति होगी, तो जिज्ञासु है वो जिज्ञासु रहकर और जिज्ञासुपन से अधिक जिज्ञासा मात्र, जिज्ञासा अब ऐसी जगह कैसे तत्व को कैसे जानूं, कैसे वो तत्व कैसे जानूं, ऐसे जानने की उत्कट अभिलाषा होने से जिज्ञासु में जिज्ञासा रहेगी। जब तक स्वयं जिज्ञासा करता रहेगा तब तक कर्ता की मुख्यता होगी, तब सिद्धि नहीं होगी। जब कर्ता में जिज्ञासु बनाने रहेगा, जिज्ञासा केवल जिज्ञासा लालसा तत्व को कैसे जानूं कैसे जानूं, उस समय में जिज्ञासुपन को छोड़कर जिज्ञासा मात्र रह जाएगी। और वो जिज्ञासा मात्र रहकर और तत्व ज्ञान में विलीन हो जाएगी। उस उत्कट होने से जिज्ञासा में तो जिज्ञासु बैठ कर जिज्ञासा रही, जिज्ञासु जिज्ञासु हुआ, जिज्ञासु में तत्व ज्ञान हुआ। आकृति की मुख्यता रखेगा तब तक बातें होगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा। मुख आकृति रही, आकृति को मुख देते हुए मैं जिज्ञासु हूँ तो जिज्ञासु नहीं हुआ, वो आकृति मुख्य हुई। और आकृति है इदंता से, आकृति को हम इदंता से देखते हैं। इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम ये तो इसको जो जानता है वो जिज्ञासु होता है, आकृति जिज्ञासु नहीं होती। आकृति है शरीर, वो जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु जो इतो व्यक्ति इस शरीर को जो जानता है वो जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु हुआ तो जिज्ञासु का तत्व जिज्ञास्य वस्तु हुई, जिसको जानना है वो हमारा विषय मुख्य हुआ। जिज्ञासु मुख्य नहीं हुआ, जिज्ञासु से मुख्य हुई जिज्ञासा और जिज्ञासा से मुख्य हुई जिज्ञासी। तो जिज्ञासा जोरदार जागृत होने से जिज्ञासु अपना जिज्ञासा में लीन हो जाएगा। उसी लाल शक्ति जानने की और जिज्ञासु अपना मुख्य और केवल जिज्ञासा रहते ही जिज्ञासा पूरी हो जाती है। केवल जिज्ञासा रहते ही जिज्ञासा पूर्ण लोग जिज्ञास तत्व हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है। बड़ी सुगमता से और आकृति को लेकर चलोगे तो उम्र भर करते रहो, हो जा बोध तो बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, उसमें हम सहमत है। परंतु आकृति मुख से आकृति जिज्ञासु नहीं होती, आकृति जिज्ञास्य नहीं होती, तत्व नहीं होता। ये अतत्व है जो बदलती प्रतिक्षण। ऐसे ही कोई योगी अपने को बनाना चाहे तो मैं योगी हूँ, योग के बाद में समत्वम योग उच्चते, समता है वो योग है। तो योगी से योग होगा, समता होगी, हरेक कार्य में समता, उसका हरेक कार्य में जिज्ञासा। चलते फिरते खाते बैठते उठते सोते जागते जिज्ञासा, ऐसे की वो खाते पीते समता, विषमता न समता। वो समता वाला तो साधक बैठ जाएगा, समता रह जाएगी तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे केवल जिज्ञासा हो जाएगी तत्व ज्ञान हो जाएगा, ऐसे केवल योग हो जाएगा, योगी नहीं रहेगा, केवल योग रहेगा तो ये तत्व की प्राप्ति होगी। क्योंकि समत्वम योग समता ना हो, समता रही सम हूं मैं ये नहीं रहा, साम्य भाव रहा, साम्य भाव समता परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म सम है, समता की प्राप्ति हो जाएगी। ये समता की प्राप्ति ज्ञान मार्ग में भी हो जाती है, भक्ति मार्ग में भी जाती है, योग मार्ग में भी हो जाती है। पर योग में समत्वम योग उचित समता का योग है। और तत्व ज्ञान जिसको बोध मात्र कहते हैं बोध, तो बोध होगा बोध भी जिज्ञासु को, ऐसे योगी को योग होगा, योग होगी असली योग की प्राप्ति हो जाएगी। गीता नहीं कहा है, श्रुति के प्रति प्रतिपदना देता इससे पहले यदा ते मोह कल्यम बुद्धि तदा गंता से वे तुम श्रोतव्य से श्रुत और उसे श्रुति के प्रति पढ़ना थे दास्ता सला समाधु अचला बुद्धि सदा योग में मापी असल निश्चल योग योग प्राप्ति हो जाएगी योग प्राप्ति होने स्थित भाग्य हो जाता है ये योगी के लक्षण है तेरे लक्षण आ जाते हैं ऐसे जिज्ञासा हुई जिज्ञासी हुआ ऐसे भक्ति भगत हुआ मैं भगत हूँ तो भगत नाम रहता है वो व्यक्ति के पास रहता है और भक्ति होती है वो भगवान के पास होती है तो भक्ति हो जाए रात दिन मैं भगत हूँ ये मिट के भक्ति रह जाए भजन चिंतन ध्यान भगवान का नाम और कीर्तन यही रह जाए कीर्तन करता हूँ भक्ति करता हूँ ये नहीं भक्ति भक्ति रह जाए जिसने वो करता पण मिटा भक्ति हुई भगवान में प्रवेश हुई भगवती प्राप्ति हो जाएगी तो सुगमता से उस तत्व की प्राप्ति के लिए ये मार्ग है। आकृति की मुख्यता रखोगे तो संसार की बातें होगी वो तो रह गई और ये बातें बातें रह जाएगी बोध नहीं होगा सीखना हो जाएगा अनुभव नहीं होगा। अनुभव करना हो तो आकृति की तरफ ख्याल मत करो मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ ये है स्वीकृति ये स्वीकृति मैं तो साधक हूँ हरेक जो साधक है अब साधक जिज्ञासु हूँ साधक योगी हूँ साधक ज्ञानी हूँ साधक भगत हूँ ये साधक के अनुसार स्वीकृति हो गई और साधक बना रह करके और साधन में ही तल्लीन हो जाए साधक बने कोई भूल जाए साधक प्राप्त हो जाएगी बड़ी सीधी सीधी तत्व बड़ी सुगमता से बोध हो जाएगा इसको करके देखो लो आप कितनी सुगम बात है इसमें कोई शंका हो तो पूछो कोई संदेह हो तो पूछो नहीं तो ये बात है सीधी सरल बात एकदम मुख्य बात क्या है कि आकृति मेरा स्वरूप नहीं है ये पहले सबसे पहले प्रश्न हो क्योंकि आप तो हरदम रहते हो जागृत नहीं आकृति हरदम बदलती है कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में आकृति बदलती न हो ऐसा कोई क्षण ही नहीं है और आप स्वयं कोई क्षण जिसमें बदलते हो ऐसा ही नहीं ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतत तो असत भाव है न विद्य असत क्या है परिवर्तनशील संसार शरीर इस शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और स्थूल सूक्ष्म कारण सृष्टि और ये संसार सब एक जाति का है और प्रत्येक क्षण बदलता है प्रकृति की स्वयं बदलती है तो मैं शरीर नहीं हूँ ना स्थूल शरीर हूँ ना सूक्ष्म शरीर हूँ ना कारण शरीर हूँ मैं हूँ ही नहीं ये सब स्थूल आकृति है वो सूक्ष्म आकृति है ये स्थूल नेत्रों का विषय है वो बुद्धि का विषय है सूक्ष्म शरीर कारण शरीर वो भी बुद्धि का बहुत सूक्ष्मता का विचार है वो भी मेरा नहीं उसको जानने वाला मैं हूँ इस बार साधक संजीव ने एतद यो वेत्ति अहम को जो जानता है एतद यो वेत्ति उसमें है इदं शरीरम को अंतर लिया है शरीर और एतद यो वेत्ति लिया है अहम मैंपन को जानने वाला है वो है जिज्ञासु उसमें जिज्ञासु कह सकते हो परंतु मैं नहीं है जिज्ञासा मात्र रहना चाहिए मैं जिज्ञासु रहेगा तब तक अहम साथ रहेगा और मैं जिज्ञासा केवल जिज्ञासा रह जाएगी मैं नहीं रहेगा बोध हो जाएगा तत्काल इस वास्ते शरीर मैं नहीं हूँ क्यों शरीर हरदम बदलता है और आप बदलते नहीं हूँ ये आपका सबका अनुभव है प्रत्यक्ष अनुभव है सबका बालकपन में सही और था आज सही और है और जीवे तो ही और उजागर मरे तो ही और उजागर ये नहीं रहेगा ये नहीं रहेगा जीव तो ही नहीं रहेगा, मृत ही नहीं रहेगा, ये तो बदलता है, बदलता रहता ही, हरदम बदलता ही बदलता रहता है, किसी क्षण भी बदलना इसका बंद नहीं होता। और आप जानने वाले हो, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था जानने वाले हो, आप कभी नहीं बदले हो, पर शरीर के साथ आध्यात्म करके बदलने में आप बदल, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं निरोग हो गया, इसके हाँ में हाँ मिला करते हो, नहीं समझते ये तो जानने इदंग शरीरों को हम इदंग है, इदंग ये इदंग थम्ब है, अयम वृक्ष वृक्ष है या इदम, तो इदम अपना स्वरूप नहीं होता है, अहम स्वरूप होता है, अहम भी इदम है, अहम का भी भान होता है, जैसे नेत्रों से शरीरों का दर्शन होता है, ऐसे आप विचार करो तो अपने आप में अहम का भी भान होता है, अहम मैं इसका भान होता है, इसका ज्ञान होता है मैंपन का, अगर मैंपन का ज्ञान न हो तो मैं है इसका क्या पता, कोई प्रमाण है आपके पास शास्त्रों का, संतों का, मनुष्यों का कि मैं है, मैं प्रमाण किसका है, आप खुद को भान होता है, तो भान होता है वो स्वरूप नहीं अपना, जिस प्रकाश में मैं का भान होता है वो स्वरूप है, जिस बोध में आपको मैं का भान होता है वो आपका स्वरूप है, मैं आपका स्वरूप नहीं है, मैं तो अपरा प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरा यम, ये अपरा है, ये अपना स्वरूप नहीं है, जैसे भूमि बताया मिट्टी का ठेला, ऐसे अहम भी मिट्टी का ढेला है, मनुष्य इस जाति का है, जिस जाति की मिट्टी है, क्यों अपरा प्रकृति मिट्टी, अहम भी अपरा प्रकृति, भूमि आपा अनल वायु खंग मनो बुद्धि राम, अपरा वही है, अपरा के अवान्तर भेद है, पर है तो अपरा ही, अहम तक जड़ है, तो अहम भी अपरा का ही अंश है, परा का अंश नहीं, अहम वो अंश परमात्मा का है, अपरा प्रकृति है वो परमात्मा की है, अपरा प्रकृति परमात्मा की और परा प्रकृति परमात्मा की, पर अपरा निकृष्ट परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ जीव रूप, उस प्रकृति ने संसार धारण कर रखा है, तो संसार को धारण कर रखा है, जब मैं भोगी हूं, मैं संग्रही हूं, मैं सुख चाहता हूं, आराम चाहता हूं, तब संसार को पकड़ा, मैं सुख नहीं चाहता, आराम नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, संग्रह नहीं चाहता, मैं तो तत्व चाहता, तत्व चाहता हूं, तो जिज्ञासु हो गया, अब भोगी नहीं हुए, अब संग्रह नहीं हुए, अब जिज्ञासु हो गए, तो जिज्ञासु अपना इतना होना चाहिए तो भोगी बना न रहे, मैं सुखी हूं, मैं संग्रह हूं, मेरे को अमुक चीज चाहिए, ऐसी ये चाहिए चीज केवल शरीर को, आप साथ मिल गए, मेरे को चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल कुछ चीज नहीं चाहिए, आप इस शरीर की तरफ दृष्टि रहते तब जिज्ञासु होते हैं आप, तो जिज्ञासु जिज्ञासु जिज्ञासु केवल जानना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते, मुमुक्षु केवल मुक्ति चाहते और कुछ नहीं चाहते, तो और कुछ नहीं चाहते से ये सिद्ध होगी, और साथ रहने से निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोचते, गीता माया निर्द्वंद होता है, मुख परमात्मा प्राप्त होता है, ये द्वंद रहेगा, सुख भी चाहते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं, संसार भी चाहते हैं, चाहते हैं निरोगता भी चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं, ये द्वंद है, द्वंद में परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, द्वंदे विमुक्ता सुख दुख को संगे, द्वंद्वों से रहित हो जाएंगे, तो द्वंद्वों से रहित कब होते हैं, जिज्ञासु हो गए द्वंद्वों से रहित हो गए, जिज्ञासा अजिज्ञासा नहीं होती, वहां मुमुक्ष अमुमुक्ष नहीं होती, साधक असाधक नहीं होता, जिज्ञासु विमुक्त फर्क है, जिज्ञासु है ये बढ़िया है, मुमुक्षु में तो बंधन को साथ लेकर के है, तो मुक्ति चाहते हैं तो बंधन को स्वीकार किया है, ईश्वर से मुक्ति चाहते हैं तो अपने को बंधन का रूप माना, और जिज्ञासु केवल अज्ञता है यूं समझ लो, जानना चाहते हैं तो अज्ञता रही, तो अज्ञता तो मिटाना है, मुमुक्ष में मुक्त होना है खुद को, तो उसके साथ अहं रहेगा, जिज्ञासु तो अहं नहीं रहेगा, केवल जानना है तत्व को जानना है। आर्थो जिज्ञासु अर्थात विचार भवित हुए, तो जिज्ञासु में तो केवल जिज्ञास तत्व है उस तरफ ही रहेगा, इस वास्ते मुमुक्षु है उसने स्वीकार किया हुआ है बंधन, तो बंधन है तब मुक्ति चाहते हैं, तो अज्ञ हो तो जिज्ञासा होती है, तो अज्ञ दोष नहीं है, इतना मुक्ति होना का स्वार्थ है, अज्ञता में दोष नहीं है, जानना चाहते हैं तो अज्ञता को मिटाना चाहते हैं, बंध को छोड़ना चाहते हैं, पग से छूटना चाहते हैं, तो स्थूल है वो मुमुक्षु, स्थूल है जिज्ञासु सूक्ष्म है, मुमुक्षु में बंधन का दुख है, उसमें न जानने का दुख है, दुख दोनों में है, पर मुक्ति होने का दुख है तो बंधन का दृढ़ है, वहां नहीं जानते हैं तो नहीं जान दोष नहीं होता है, बंधन तो दोष है, फंस गए बंधन फंसा नहीं, जिन जानता है तो न जानना तो जानने का अधिकारी है, और बंधन से मुक्ति का अधिकारी है, तो बंधा हुआ होता मुक्त होगा, अज्ञ होगा जिज्ञासु होगा, जिज्ञासा दो में होती है, जो थोड़ा जानता नहीं जानता जिज्ञासा होती है, तो जिज्ञासा केवल शरीर में आत्मा में होती है, परमात्मा में जिज्ञासा नहीं होती है, पुस्तकों में तो आता है कि ज्ञान का विषय जिज्ञासा का विषय है ईश्वर, ईश्वर जिज्ञासा का विषय नहीं है, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है, मानो चाहे ना मानो आप भी मर्जी, प्राप्ति करना हो तो मानो न मानो मत मानो, वो जिज्ञासा का विषय नहीं, जिज्ञासा का विषय शरीर और आत्मा ही दो है, ये सब जिज्ञासा का विषय है, ईश्वर को नहीं जानना चाहता, तत्व को जानना चाहता है, उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, वो तत्व को जानना चाहता है, ईश्वर नहीं चाहता है, ईश्वर चाहता है भगत, भगवान को भगत चाहता है, भगत भगवान को चाहता है, जिज्ञासु तत्व को चाहता है, तो ब्रह्म तत्व को चाहता है, अथवा अपने स्वरूप को चाहता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, तो स्वरूप की मुख्यता होती है, वह ईश्वर की मुख्यता नहीं, स्वरूप की मुक्ति जानने ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा, स्वरूप ब्रह्म के साथ एक है, ईश्वर की भक्ति अलग रहेगी, ये कर्मयोग ज्ञान दोनों से होता है, तत्व ज्ञान दोनों को होता है, जब सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योग ही, ईश्वर की बात नहीं होती, ईश्वर तो परा अपरा प्रकृति का मालिक है, ये अपरा प्रकृति है, ये समग्र ब्रह्म में जरा मर मोक्षाय मामाश यतंति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्रिम अध्यात्मम, ब्रह्म को जान अध्यात्म और कर्म को जान लेगा, यदि ईश्वर साधि भूतादि दैवम साधि यज्ञ से विदु प्रयाण काले मानते हुए वे माँ विदु नारायण नारायण नारायण।